Sano bhunaktu sahariryam karvavahai tejasvinavadhi vishavahai om shanti shanti shanti. योगाभ्यास के इस मार्ग पर कुछ संकल्प नियम ऋषियों ने निर्देश किए हैं, जितना उन व्रतों का संकल्पों का पालन किया जा सकेगा उतना योगाभ्यास योग के मार्ग पर व्यक्ति की गति होती है। पांच यम के विषय में हमने जाना था और दो नियम शौच और संतोष के बाद में अगला क्रम है तप। जैसे योग की एक परिभाषा की गई है, योगश्चित्त वृत्ति निरोधः, ऐसे ही एक और परिभाषा भी की गई है, तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानी क्रिया योग। योग दर्शन दो प्रकार के व्यक्तियों को लेकर योग की परिभाषा करता है। एक परिभाषा उन लोगों को लेकर है जो बहुत ऊंचे स्तर के विवेकी लोग हैं, वैराग्यवान लोग हैं, बहुत तीव्र संस्कार हैं, उनको लेकर परिभाषा की है योगश्चित्त वृत्ति निरोधः। वहीं दूसरी ओर एक दूसरी परिभाषा भी दी है उन लोगों के लिए जो योग का आरंभ करना चाहते हैं, बहुत तीव्र संस्कार नहीं है, बहुत वैराग्य भी नहीं हुआ है, योग की बहुत अभी दृढ़ इच्छाएं भी नहीं है, सामान्य गति से चलना चाहते हैं, सामान्य संस्कार है, तो उनके लिए एक दूसरे प्रकार की परिभाषा दी है और उसे क्रिया योग कहा है। उसमें तीन बातें रखी हैं, तप स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। और उस सूत्र को मैंने आपके सामने रखा, दूसरे पाद का वो सूत्र है तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानी क्रिया योगः। और जो तीन हमारे बचे हुए नियम हैं वो भी यही है, शौच संतोष, उसके बाद में तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, इन तीन कार्यों को आरंभ में प्रत्येक व्यक्ति कर सकता है। जिसने अभी योग प्रारंभ करना है उसे यहां से शुरुआत करनी चाहिए। तप करें, पहला काम। दूसरा काम स्वाध्याय करें और तीसरा काम ईश्वर प्रणिधान। तो पहला जो कार्य है वो तप है। अब तप का मतलब क्या है? तप का एक सीधा सा अर्थ किया है तपो द्वंद्व सहनम, यानी दो प्रकार की परिस्थितियां हमारे जीवन में आती हैं और उन दो प्रकार की परिस्थितियों को सहन करना। दो प्रकार की परिस्थितियां क्या हैं? एक है अनुकूलता और दूसरा है प्रतिकूलता। कभी हमारे सामने जीवन में अनुकूलताएं होती हैं, खान पान को लेके, रहन सहन, बाहर का भौतिक वातावरण, और मनुष्य जो हमारे आसपास होते हैं उनको लेके पारिवारिक या सामाजिक वातावरण, वो हमारे कभी अनुकूल होता है और कभी कभी जो भौतिक वातावरण जिसमें हमारी साधन है, खाना पीना, अन्य प्रकार के साधन या सामाजिक वातावरण, वो हमारे कभी अनुकूल नहीं भी होता है। तो उन दोनों स्थितियों में सामान्यतः हमारा व्यवहार कैसा होता है कि जब अनुकूलताएं होती हैं तो प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं, उत्साहित होते हैं, अच्छा लगता है, और जब प्रतिकूल होता है तो कष्ट होता है, बाधाएं होती हैं, दुख होता है। तो ये सामान्यतः एक व्यवहार होता है अनुकूलताओं और प्रतिकूलताओं के अंदर। अब ये योग दर्शन क्या बोलता है, शास्त्र क्या कहते हैं योगाभ्यासी के लिए, कहे उन दोनों स्थितियों में आप अपने आप को संतुलित रखिए। अनुकूलताएं हैं तो उसे बहुत अधिक उत्साहित या आनंदित या खुश सुखी होने की आवश्यकता नहीं है, या प्रतिकूलताएं हैं तो उससे बहुत अधिक दुखी खिन्न वो भी होने की आवश्यकता नहीं है। यानी अपने आप को भीतर से ऐसा संतुलित रखिए कि बाहर के परिस्थितियों का प्रभाव न पड़े। वो परिस्थितियां हमको हमारे संतुलन को बिगाड़े नहीं। अनुकूलताओं में प्रसन्न होना यानी संतुलन बिगड़ जाना है, प्रतिकूलताओं के अंदर दुखी होना ये भी संतुलन का बिगड़ना है। अब प्रतिकूलताओं में दुखी होना ये तो बात समझ में आती है कि प्रतिकूलताओं में दुखी नहीं होना चाहिए, ये तो बात समझ में आती है। लेकिन जहां कह रहे हैं कि अनुकूलताओं के अंदर प्रसन्न भी नहीं होना चाहिए, वो बात थोड़ी सी लगता है कि ये कैसा तप है। तो दुख को तो रोकना है, लेकिन अनुकूलताओं से जो प्रसन्नता पैदा हुई है उसको भी रोकना है। क्यों? क्योंकि एक सीधा सा सिद्धांत है कि जहां राग है वहां द्वेष निश्चित रूप से होगा ही होगा। राग यानी क्या होता है? अनुकूलता की इच्छा। अनुकूलता की इच्छा का नाम राग है और द्वेष नाम किसका है? अनुकूलता ना मिलने पर जो खिन्नता पैदा होती है, दुख होता है, ईर्ष्या होती है, उसका नाम द्वेष है। तो जहां अनुकूलता की इच्छा होगी वहां वो इच्छाएं कभी पूरी हो भी सकती हैं और कई बार वो पूरी नहीं भी होगी, क्योंकि वो इच्छाएं जो हमारी अनुकूलता की हैं वो सारी इच्छाएं हमारे अपने हाथ में नहीं होती हैं। बहुत सारी अपनी अनुकूलताओं के लिए, आवश्यकताओं के लिए हम दूसरों पर निर्भर होते हैं, चाहे वो गृहस्थ व्यक्ति के लिए उसके परिवार के लोग हों या समाज के लोग हों। बहुत सारे व्यक्तियों के साथ में हमारा जुड़ाव होता है, व्यवहार होता है और उनसे हम कुछ इच्छाएं रखते हैं, अपेक्षाएं रखते हैं। लेकिन वो व्यक्ति अपनी इच्छा के अनुकूल हमारे साथ में व्यवहार करने के लिए स्वतंत्र होते हैं, हमारे अधीन नहीं है, सर्वथा अधीन नहीं है, कुछ कुछ अधीन हमारे हैं और किन्हीं के अधीन हम हैं। लेकिन सर्वथा अधीन तो कोई हमारे है नहीं, इसलिए कभी तो हमें अपनी इच्छा अनुकूलता मिल जाती है और कभी नहीं मिलती है। तो यदि हम इस इच्छा को लेके जिएंगे कि हमेशा हमारी अनुकूलताएं पूरी होनी चाहिए तो वो तो होगी नहीं। हमारी अपेक्षा के अनुरूप व्यवहार होना चाहिए, वो भी नहीं होगा। तो जैसा है उसमें जीना पड़ेगा। ऐसा कभी नहीं होता कि हमेशा अच्छा ही अच्छा हमको मिलता रहे और हमारे साथ में विपरीत परिस्थितियां नहीं आए, ऐसा नहीं होता। कभी इतिहास में किसी के साथ हुआ ही नहीं कि विपरीत स्थितियां ना आई हो जीवन के अंदर, ऐसा कभी नहीं होता है। वो आएंगी, बहुत आएंगी, अपमान होगा, प्रतिकूलताएं होंगी, कष्ट होंगे, बाधाएं होंगी, बहुत होंगी। तो इसलिए अनुकूलता और प्रतिकूलता दोनों के अंदर अपने जीवन में सामंजस्य बनाए रखना है। अब इसको व्यवहारिक स्तर पर लाने का प्रयास करेंगे तो बहुत सरल काम नहीं है, क्योंकि प्रायः इतना जीवन में सावधानी नहीं रहती है कि हम अनुकूलताएं और प्रतिकूलताओं का ध्यान रखें। हम सारे जीवन में आप सोच के देखेंगे, सारे जीवन में हम करते क्या हैं? अनुकूलताओं को पैदा करने का प्रयास ही करते रहते हैं सारे जीवन में, व्यक्तियों के साथ में या प्राकृतिक संसाधनों के साथ में। हमारा सारा का सारा जीवन पुरुषार्थ, योजनाएं, समय या तो प्राकृतिक संसाधनों को अपने अनुकूल बनाने के लिए लगता है या जो मनुष्य हमारे साथ में है उनको अनुकूल बनाने के लिए हमारा सारा प्रयास पुरुषार्थ लगता है और वो कभी होते नहीं, ना होने वाले हैं। तो इसलिए क्या करना है कि हमें अनुकूल बन जाना है। तप नाम किसका है कि हम अनुकूल बन जाए, वो तो नहीं होने वाले हैं। प्राकृतिक संसाधन हमारे अनुकूल नहीं होने वाले हैं। हमारे को सर्दी लग रही है तो गर्मी चाहिए तो तुरंत तो आएगी नहीं। वो हमको गर्मी लग रही है, सर्दी चाहिए, वो तुरंत नहीं आएगी। तो हमने क्या किया, हमने विज्ञान का सहारा लेकर के वो अनुकूलताएं पैदा करने का प्रयास किया। एसी लगा लिया, कूलर लगा लिया, उससे अनुकूलताएं पैदा करने का प्रयास किया, लेकिन उससे भी कहां हो गया, उससे भी नहीं हो गया। हमने ऐसे बहुत स्थानों पर प्राकृतिक संसाधनों को लेकर अनुकूलताएं बनाने का प्रयास किया, मनुष्य ने किया, विज्ञान के सहारा लेके किया, लेकिन सर्वथा अनुकूलता तो बन नहीं गई, बन भी नहीं सकती है। ऐसे ही मनुष्यों के साथ भी नहीं बन सकती है। हम उनके कितना ही इच्छा के अनुकूल जीने का प्रयास करते रहे, वो सर्वथा हमारे अनुकूल होने वाले नहीं है। इसलिए जो हमारा प्रयास सारा का सारा उनको अपने अनुकूल बनाने का है, वो नहीं हो सकता, संभव नहीं है। इसलिए करना क्या है, करना वो है जो संभव है, और संभव क्या है कि हम उसके अनुकूल बन जाएं। क्या अनुकूल बन जाए, स्वीकार कर ले कि ये यथार्थ है, ये प्राकृतिक संसाधन ऐसे ही है, कितना ही मैं प्रयास करूं कभी इनसे अनुकूलताएं मिलेंगी कभी नहीं मिलेंगी। ये मनुष्य समाज है, समाज में सब कुछ है, परिवार भी है, संस्थाएं भी है, हर चीज है, वो भी कभी अनुकूल होंगे कभी नहीं होंगे। इसलिए मैं अनुकूल बन जाऊं, जैसा भी उनसे मिल रहा है मुझे स्वीकार है। तो बस उस एक सामंजस्य के साथ में जीने का नाम तप है, और उस एक सामंजस्य के साथ में व्यक्ति कहीं भी जी ले, वो योगाभ्यास है, वो फिर किसी भी आश्रम में हो वहीं पर वो सुखी रहेगा, उसको शांति मिलेगी, वो एक योगाभ्यास का अंग है, और उस चीज को सहज रूप से मानते हुए व्यक्ति चले, वो चेतन मनुष्यों के साथ भी सुख से जिएगा और प्राकृतिक संसाधनों के साथ भी शांति मिलेगी उसको। तो ये जो योगाभ्यास है वो हर जगह पर हर व्यक्ति के लिए बहुत काम की चीज है। वो ऐसा नहीं कि वो ब्रह्मचर्य अवस्था में या संन्यास अवस्था में ही उसका बहुत महत्व है, वो हर जगह काम है उसका। तो ये तप है। अब तप के अलग अलग स्तर हैं। एक तो शरीर से होने वाला तप है, दूसरा वाणी से होने वाला है, और तीसरा मानसिक है। तो सबसे अधिक जो तप हमें करना होता है वो मानसिक होता है। शारीरिक तप तो हो जाता है, युवा अवस्था होती है या बाद में भी अवस्थाएं होती हैं, अभ्यास होता है, चल जाता है। एक समय भोजन प्रतिकूल मिल गया तो आराम से आदमी काम चला लेता है। लेकिन एक शब्द यदि किसी ने हमको अपमानजनक बोला वो सहन नहीं होता है, तो वो स्थिति कठिन होती है। तो हम भोजन करने बैठे हैं, कोई प्रतिकूल चीज हमको परोस दी गई तो चलेगा, खा लेते हैं, लेकिन हमने कोई चीज मांगी और उसने लाके नहीं दी तो उसमें अधिक दुख होता है, ये कैसा है, मैंने मांगा और लाके नहीं दिया इसने। तो जो मानसिक तप है वो अधिक कष्टदायक है, मानसिक दुख अधिक कष्टदायक है, और जो शारीरिक दुख है वो थोड़ा सहन आदमी सामान्यतः कर लेता है। गर्मी है चलो कर लेंगे, सर्दी है तो काम चला लेंगे, अपमान कर दिया, निंदा कर दी किसी की, अब राजेश जी हैं खूब सेवा करते हैं, भागते हैं, दौड़ते हैं निष्कामता के साथ में, अब दो लोग मिलके कहीं उनकी निंदा कर रहे हैं, उन्होंने सुन लिया, ये क्या पता नहीं क्या बनाते हैं, क्या करते हैं, कुछ काम नहीं करते, तो वो जो फिर दुख है, वो मानसिक दुख, निंदा का दुख है, वो सहन करना बड़ा कष्टदायक होता है। तो ये निंदा, चुगली, ईर्ष्या, द्वेष, अपमान, ये सब जो हमारे को दुख आते हैं, मानसिक दुख आते हैं, इन मानसिक दुखों को सहन करना ये एक मानसिक तप है। और ये जीवन के अंदर बड़ा आवश्यक है। जो इस काम को कर लेता है, बड़ी सहजता के साथ में जीवन को जीता है, कहीं भी हो, किसी भी आश्रम में हो। और ये मानसिक दुख तो हर जगह है, व्यक्ति को हर स्थान पर है, उसके कार्यालय में है, उसके घर में है, संस्थाओं में है, समाज में है, हर जगह है। और इस मानसिक दुख को जो नहीं सहन कर रहा है, वो दुखी है, अशांत है, खिन्न है, निराश है, बहुत सारी मानसिक व्याधियां उसको हैं। तो अब ये मानसिक कष्ट को सहन करने का नाम मानसिक तप है। तो ये एक जीवन को जीने का तरीका है कि कैसे हम प्रसन्नता पूर्वक जीवन को जी सकते हैं। तो मानसिक तप करना है, कष्ट का सहन करना है, तो उसके लिए करें क्या? पहली बात, इस बात को समझना है दिमाग के अंदर कि सर्वथा सर्वदा हर व्यक्तियों से मुझे अनुकूलताएं मिलने वाली नहीं है। चाहे मैं उससे परिचित हूं, अपरिचित हूं, कैसा भी हूं, तीन प्रकार के व्यक्ति होते हैं। एक मेरे मित्र हैं, दूसरे शत्रु हैं, और तीसरे उदासीन हैं। जो मानसिक दुख मिलता है वो मित्रों से मिलता है अधिकतर। मित्र यानी जिनके साथ में मैं बड़ी आसानी निकटता के साथ में जी रहा हूं, चाहे वो संतान हो, चाहे और जो भी लोग हो, जिनके साथ में मेरे स्नेहपूर्ण संबंध है और उनके साथ में मैं जी रहा हूं, वो सारे के सारे मित्र हैं। शत्रु के साथ तो वो कभी कभी भेंट होती है, लेकिन मित्रों के साथ तो सारा का सारा जीवन चलता है। और वहीं से वो मानसिक खिन्नता, मानसिक दुख वो अधिक होते हैं जिनके साथ में मेरा रोज का संबंध है, रोज का काम जिनके साथ में है, जिनके लिए मैं कुछ करता हूं वो कुछ मेरे लिए करते हैं, तो वहां से मुझे मानसिक दुख अधिक मिलता है। तो ये बात समझने की है कि जिन लोगों को मैं सुख दूंगा या जो मेरे को सुख देंगे वही मेरे को दुख भी देंगे। तो यदि सुख को ले रहा हूं तो दुख भी वही देंगे मेरे को। तो वो उसको सहन करना है। जहां हम इस बात को मान के चलेंगे कि इसको सहन करना है, तो अब सहन करने के लिए उपाय क्या है? कहा स्वाध्याय। स्वाध्याय उसका एक उपाय है और ईश्वर प्रणिधान उसका दूसरा उपाय है। विद्या से ही मानसिक दुखों को दूर किया जा सकता है। स्वाध्याय अर्थात आध्यात्मिक ग्रंथों का अध्ययन करना। आध्यात्मिक ग्रंथों के अध्ययन का नाम स्वाध्याय है। वो भी वैदिक होने, हाँ वैदिक होने चाहिए, वो भी वैदिक होने चाहिए। तो वैदिक आध्यात्मिक ग्रंथों का अध्ययन, दर्शन, उपनिषद, सत्याग प्रकाश, ऋग्वेद आदि भाष भूमिका, ऐसे कई सारे ग्रंथ हमारे सम्मुख हैं, उनका अध्ययन करना। एक प्रश्न बताया कि तप में अपने को अनुकूलताओं को अपने अनुरूप बनाने का प्रयास नहीं करना। हाँ, उनको प्रयास करेंगे तो वो अपने अनुकूल नहीं बनेंगे, उससे अपने को दुख ही मिला। तो जो संतोष के लिए पूर्ण पुरुषार्थ की बात आई है, तो पुरुषार्थ का उपयोग नहीं करना है क्या? नहीं, ये जो कार्य है तप वो मानसिक स्तर पर ज्यादा है कि साधनों के अनुकूल हम बनने का प्रयास करेंगे। साधनों के अनुकूल हम कब बनेंगे? जब हमारे पास में साधन होंगे। और साधन कब होंगे? जब पूर्ण पुरुषार्थ से उसको प्राप्त करेंगे। तो पहले पूर्ण पुरुषार्थ से हमने साधन प्राप्त कर लिए और उन साधनों को अपने अनुकूल बनाने की बजाय उनके अनुकूल बनने का प्रयास करेंगे। तो साधन के लिए पुरुषार्थ तो है ही। तो अब आगे बात आती है स्वाध्याय की। तो वैदिक आध्यात्मिक ग्रंथों के अध्ययन का नाम स्वाध्याय है। उपदेश मंजरी के अंदर पुनः प्रवचन में ऋषि दयानंद ने एक बड़ी अच्छी बात लिखी कि वेदों का प्रयोजन क्या है। तो उसमें कहते हैं कि दुख कारक पदार्थों को सुखदायक बनाने के लिए विद्या की आवश्यकता है। यानी पदार्थ का स्वरूप जो है वो दुख देने वाला भी है और सुखदायी भी है वो, लेकिन उस पदार्थ को हम सुख स्वरूप बना सकें इसके लिए हमको विद्या चाहिए। तो जितना जितना हम विद्या को प्राप्त करेंगे उतना दुखदायी वस्तुओं को सुखदायी बनाने में सफल हो सकेंगे। और जितना हमारे पास में विद्या नहीं होगी उतना वस्तुओं से हम सुख को प्राप्त नहीं कर सकेंगे। और आगे चल करके एक और बात उसी प्रसंग में उन्होंने कही कि वेद या विद्या का प्रयोजन ये है कि मनुष्य लोग जो उन्नति करना चाहते हैं उनके उन्नति के लिए विद्या की आवश्यकता है और उस आवश्यकता की पूर्ति के लिए ईश्वर ने वेद रूपी ज्ञान दिया है। तो हमें यदि उन्नति करनी है, विकास करना है, तो हमको विद्या चाहिए। किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे भौतिक क्षेत्र में हो, चाहे आध्यात्मिक क्षेत्र में हो, विद्या के बिना विकास कहीं नहीं होता। तो जहां विद्या होगी वहीं विकास होता है। तो ये जो सहनशीलता नहीं है तप करने के लिए, सहनशीलता चाहिए तो वो भी विद्या से ही आएगा। विद्या से सीधा सीधा हमको जो उपलब्धियां हैं वो नहीं होती हैं। विद्या, जैसे हमने योग दर्शन के सूत्र पढ़े, वो सूत्र तो हमको याद रहेंगे नहीं, उनकी कुछ कुछ बातें याद रह जाएंगी। तो शास्त्र पढ़ने का प्रयोजन क्या होता है? शास्त्र पढ़ने का प्रयोजन अपने बौद्धिक सामर्थ्य को बढ़ाना होता है। ये बात ऋषि दयानंद ने उपदेश मंजरी में इस प्रकार से दी है। उसका भाव है कि अपने बौद्धिक सामर्थ्य बढ़ाने के लिए विद्या या शास्त्रों की हमें आवश्यकता होती है। तो स्वाध्याय करने से सीधा ना कोई उपलब्धियां होती हैं, बल्कि स्वाध्याय करने से केवल मात्र हमारा बौद्धिक सामर्थ्य बढ़ता है, बुद्धि बढ़ती है, हमारे बुद्धि में विकास होता है, संशक्ति। हाँ, और उस बौद्धिक विकास का मतलब क्या है? बौद्धिक विकास यानी जो गुण हमारे पास में नहीं है उन गुणों की हमें जीवन में प्राप्ति होती है, हमारी विद्या बढ़ती है। तो उन गुणों की उपलब्धि जीवन के अंदर करते चले जाना, इसी का नाम उन्नति है, इसी को आगे बढ़ना कहते हैं। तो जितना हम स्वाध्याय के साथ में जुड़ते हैं उतना हमारी समझ, हमारा विवेक बढ़ता है, और विवेक बढ़ने के का नाम ही सहनशीलता का बढ़ना है। पहले समझ नहीं है, अब समझ बढ़ती है, उस समस्या को देखने का जो दृष्टिकोण है वो बदल जाता है। पहले कोई समस्या थी तो हम सोच रहे थे ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों किया, ये क्यों किया, दो साल के बाद स्वाध्याय करते करते कहा कि नहीं ये तो होता है, ऐसा चलता रहता है, उसमें प्रतिक्रिया करने की इच्छा नहीं, अब कहा ये तो होता है तो चलता है, ऐसा होता रहता है। तो हमारी समझ बढ़ गई, पहले ये समझ नहीं थी कि ऐसा होता है, अब ये समझ में आ गया कि ऐसा होता है। तो जब ये समझ में आया कि ऐसा होता है तो प्रतिक्रियाएं नहीं करनी है, यानी सहनशीलता बढ़ गई है। तो स्वाध्याय से यही होता है कि हम अपने विवेक को बढ़ाते हैं, और जितना हमारा विवेक बढ़ता है उतना हमारी उन्नति होती है। तो बस स्वाध्याय करने का यही एक प्रयोजन है हमारा, इसलिए जगह जगह पर स्वाध्याय करने के, हर शास्त्र में कोई भी शास्त्र हो, चाहे मनुस्मृति हो, चाहे दर्शन हो, चाहे उपनिषद हो, चाहे कोई भी ग्रंथ हो, उस प्रत्येक ग्रंथ के अंदर हर व्यक्ति के लिए स्वाध्याय करने का नियम दिया हुआ है, और वो रोज करना चाहिए। इसी बात को योग कहा, जो सूत्र मैंने आपको बताया कि तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योग का, स्वाध्याय करना योग है। स्वाध्याय सामंजस्य पूर्ण जीवन जीने के लिए आवश्यक है, और वो व्यक्ति जीवन के अंदर प्रसन्न होता है जो सामंजस्य पूर्ण जीवन को जी लेता है। इसलिए स्वाध्याय करना चाहिए, मोक्ष आदि शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए। और एक अंतिम नियम है, वो है ईश्वर प्रणिधान। तो तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, ये तीन चीजें मिलकर के योग कहलाता है। तो प्रारंभ में ये तीन चीज करेंगे तो हम योगाभ्यास कर रहे हैं, योग की ओर प्रवृत्त हो रहे हैं। ईश्वर प्रणिधान मतलब क्या है, कि कोई भी कर्म ईश्वर को समर्पित करना, अर्पित करना, यानी जो भी कर्म हम कर रहे हैं उस कर्म को ईश्वर को अर्पित करते हुए चलना। अर्पित करने का मतलब क्या है, कोई भी काम हम करते हैं तो उस काम के अंदर व्यक्ति की एक आसक्ति होती है, लगाव होता है कि काम मैंने किया, उस काम से कुछ प्रतिफल की इच्छा होती है, किससे मुझे ये मिलना चाहिए, स्वाभाविक होता है। कहीं पर मैंने एक वृक्ष लगा दिया तो उसको लगाने के बाद में एक इच्छा बनी रहती है, उसका क्या हुआ होगा, बड़ा हुआ होगा, नहीं हुआ होगा। मान लीजिए आप शिविर में यहां एक वृक्ष लगा दिया आपने, घर पे जाके सोच रहे हैं क्या हुआ होगा, उसका सूख तो नहीं गया होगा, बड़ा तो हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा। एक साल के बाद आए, आपने देखा हाँ वृक्ष बड़ा हुआ, तो आप तीन चार लोगों को इकट्ठा करके दिखा रहा है कोई व्यक्ति, देखो ये मैंने लगाया था, ये मैंने किया था, आज ये इतना बड़ा हो गया है। तो वो जो कर्म किया उससे उसको आसक्ति है, क्योंकि उस कर्म से उसको यश की इच्छा है, सांसारिक प्रतिष्ठा की इच्छा है। तो जहां किसी कर्म से यश की इच्छा है, सांसारिक प्रतिष्ठा की इच्छा है, तो वो क्या है, कर्म के अंदर उसको कहते हैं वो लिप्तता है। कहीं पर किसी व्यक्ति ने दान दिया, अब दान देने के बाद में वो बार बार जानने का प्रयास करे उसका क्या हुआ, वो पैसे दिए थे उसका क्या उपयोग किया, किसी को दिया था कि इसका वस्त्र लेना, पूछा भाई वस्त्र लिए कि नहीं लिए, कितने के आए थे, मैंने कितने दिए थे। तो वो जो इस प्रकार की एक प्रतिक्रिया है, जानने की इच्छाएं हैं, वो उस कर्म के अंदर लिप्तता है, यानी कर्म करने के बाद में उसमें व्यक्ति लिप्त है, लगा हुआ, लिप्त यानी क्या, चिपका हुआ होता है, लगा हुआ होता है। तो जब किसी कर्म को करने के बाद में क्या होना चाहिए, निष्कामता होनी चाहिए, निष्कामता मतलब ये नहीं कि उसकी परवाह ही नहीं करनी, तो लगा दिया मैंने वृक्ष, जो हुआ होगा सो हुआ होगा, मुझे क्या करना है, मेरे को कोई चिंता नहीं। वो चिंता नहीं वाली बात नहीं है, कर्म को करने के बाद में उस कर्म से सांसारिक चीजों की इच्छाएं नहीं है, प्रतिष्ठा की, मान की, सम्मान की। तो ये जो इच्छाएं होती हैं वो है सकाम कर्म, और जहां उस कर्म को करने के बाद में इच्छाएं नहीं है वो निष्काम कर्म है। उसको ईश्वर को अर्पित कर दिया है, परमात्मा मैंने कर्म किया, अब इसका जो फल देना है वो आपकी व्यवस्थाएं हैं, जैसा फल आप देंगे वो मुझे स्वीकार्य है। तो ईश्वर को अर्पित कर दिया, अब एकदम से कोई व्यक्ति बहुत सारे काम निष्काम तो नहीं कर देगा कि आज से सारे काम निष्काम हो जाए, ऐसा तो नहीं होगा। तो निष्काम कर्म धीरे धीरे जीवन के अंदर आएंगे, निष्कामता वहां पर आएगी शुरुआत में जहां परोपकार की ओर प्रवृत्त हो व्यक्ति, सेवा कार्य की ओर प्रवृत्त होना चाहिए। केवल मात्र प्रवचन या उपदेश या विद्या पढ़ना से मात्र योगाभ्यास नहीं होगा, उसके लिए निष्कामता भी लानी पड़ेगी, और निष्कामता के लिए कुछ सेवा कार्य की ओर व्यक्ति को प्रवृत्त होना पड़ेगा परोपकार के कार्य की ओर। उसके बहुत सारे तरीके हो सकते हैं परोपकार के, परोपकार यानी सबके हित के लिए, सर्व जन हिताय, बहुजन हिताय, सबके हित के काम करना, ऐसे काम की शुरुआत व्यक्ति को करनी चाहिए। कुछ भी करे उसके लिए, छोटे छोटे काम है, कहीं कोई अव्यवस्थित दिख रही है, वो देखा कि यहां किसी ने फल का छिलका फेंक दिया है, उसको उठा के डस्टबिन में डाल दिया, कुछ चर्चा नहीं करनी, बोला नहीं किसने को, बताया नहीं किसी को, चुप रहा, वो एक ऐसा काम निष्काम तो व्यक्ति करने का प्रारंभ कर ही सकता है अपने जीवन में। दिन में एक काम ऐसा कर दिया वो निष्काम कर्म, और चर्चा ही नहीं कि उसका, सोचा ही नहीं क्या हो इसका होना है, बस कर्तव्य मान करके कर दिया। तो ऐसे छोटे छोटे कामों से शुरुआत की जा सकती है, एकदम से तो कुछ होना नहीं, एकदम से हम बड़े बड़े बहुत निष्काम कर्म कर देंगे, वो एक उपदेश के अंदर वो बातें कहना सुनना बड़ा सरल होता है, व्यवहारिक रूप में वो संभव नहीं होता है। तो हमने छोटे छोटे चीजों के अंदर से प्रारंभ करना चाहिए। भोजन का वितरण में कई लोग सेवा कार्य कर रहे हैं, अपना कर दिया कार्य, सेवा मान के कर दिया उसको, उसके विषय में चर्चा नहीं की, सोचा नहीं। तो ऐसे जहां जो भी हम दूसरों के हित के लिए, दूसरों के भले के लिए कार्य कर रहे हैं, करने का आरंभ करें, अभ्यास डालें उसका, उसके भी अभ्यस्त होने चाहिए, सेवा कार्य भी होना चाहिए, निष्कामता वहीं से प्रारंभ होगी और वो छोटे छोटे कार्यों से ही प्रारंभ होगी। हर व्यक्ति कर सकता है, कुछ ना कुछ तो कर सकता है। तो जहां सबके कार्यालय में काम करते हैं और पूरे साल काम करते हैं, तो आखिर में हमको अपनी रिपोर्ट देनी होती है, हमने क्या क्या काम किया, क्या काम नहीं किया, तो वहां पे हमको सारे कामों की चर्चा करनी पड़ती है और पूरे डिटेल में बताना पड़ता है। तो क्या वहां पे इसको हमें बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए, वहां पर काम कर मुझे विश्राम काम कर मुझे नहीं नहीं वो नहीं बैठ जाइए। मैंने काम सकाम की परिभाषा ये की कि जहां किसी काम को करने के बाद में उससे कुछ प्रतिफल की आपको इच्छा है वो सकाम है। वो तो एक रिपोर्टिंग है कि आपने कौन कौन सा काम किया है, वो उसमें सकामता या निष्कामता नहीं हो, तो आपका एक ड्यूटी है वो आपको करना है, रिपोर्टिंग करना है, वो तो बताना पड़ेगा। और वहां से आप निष्कामता को भी नहीं ला सकते हैं कि मैं ड्यूटी करूंगा और वहां कितना मिलेगा इसकी चिंता नहीं है मेरे को, वहां पर नहीं ला सकते हैं। वो एक रिपोर्टिंग है, वो करना पड़ेगा, ड्यूटी है आपकी। सकामता की परिभाषा ये है कि किसी काम को करने के बाद में प्रतिष्ठा की इच्छा नहीं है। छोटा सा मैंने आपको उदाहरण दिया कि रास्ते में आप जा रहे हैं, केले का छिलका है, आपने उठा के डाल दिया, और फिर आगे चल करके एक साथी मिला, उसको कहा कि देखो कैसा आश्रम है, केले का छिलका पड़ा हुआ था मैंने उठा के डाला है। तो ये जो काम है इसमें क्या कर रहे हैं, एक तो निंदा हो रही है व्यवस्थाओं की, दूसरा अपनी प्रतिष्ठा हो रही है। तो वो काम छोटा सा है लेकिन उसके बदले निंदा और प्रतिष्ठा दोनों की इच्छाएं बनी हुई है, वो है सकामता। और दूसरा आपने उसको उठा के डाल दिया, सोचा भी नहीं, चर्चा भी नहीं की, कुछ नहीं किया, वो वहां पर है निष्कामता। लेकिन जहां पर आपको ये पूछा जाए आपने कौन कौन सा काम किया दिन भर, और वहां पर आप किसी के नियंत्रण में है, आपको बताना है कि ये काम मैंने किया है, वो एक अलग चर्चा है, वो एक अलग बात, अलग प्रसंग है। वहां तो इस इच्छा से नहीं बताया जा रहा है कि इसमें क्या मिलना है क्या नहीं करना है। अब किसी को कोई कार्य सौंपा गया, ब्रह्मचार्य जी को कार्य सौंपा गया कि आप जाइए नगर में ये सामान लेके आइए, तो आके बताना पड़ेगा ये सामान लेके आए हैं, ये इतने में मिला है, ये इतना हुआ है, वो एक अलग बात है। तो जहां पर हम कुछ कार्य कर रहे हैं जीवन के अंदर, छोटे छोटे कार्य जो परहित के लिए है, बात परहित की चल रही है, अपनी हित की नहीं, परहित के लिए, दूसरों के लिए, सेवा के लिए, परोपकार के लिए, वहां छोटे छोटे कार्यों से जीवन में निष्कामता को लाने का प्रारंभ करना चाहिए। आज से आप नियम बना लेंगे, एक काम मेरे को ऐसा करना है जो मैं निष्काम करूंगा, जो मैं दूसरे के भले के लिए करूंगा और उसकी चर्चाएं या विचार तक भी नहीं करूंगा। एक छोटा सा काम आप रोज एक जीवन में करके देखेंगे तो वहां से वो निष्कामता का प्रारंभ होगा। और जब छोटे छोटे काम से उस निष्कामता को करेंगे तो आने वाले दिनों के अंदर फिर एक के दो और दो के चार, चार के दस, ऐसे संख्याएं उसकी बढ़ेंगी, संस्कार बनेंगे हमारे। एक किया तो एक का संस्कार बनेगा, दो काम कर लिया दो के संस्कार बन जाएंगे, चार किया फिर चार के संस्कार बनेंगे। तो जैसे जैसे संस्कार हमारे बनते चले जाएंगे उतनी उतनी हम निष्कामता को ला पाएंगे। एकदम से सारा दिन निष्काम कर्म करेंगे संभव नहीं, व्यवहारिक तौर पर वो नहीं हो पाएगा। तो धीरे धीरे संस्कार बनाने पड़ेंगे। और ये कार्य हम आरंभ करेंगे तो 6 महीने साल 2 साल 5 साल 10 साल में जाकर के शनै शनै शनै शनै हमारी उन्नति होगी। तो ये ईश्वर प्रणिधान है। तो तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, इन तीन कार्यों को करेंगे, इसका नाम योगाभ्यास है। तो इस बात को हमें बार बार पढ़ना पड़ेगा स्वाध्याय के माध्यम से। क्या कह रहे? मुझे ये तप के बारे में वो सुना था कि वो जो मानसिक तप है तो उसमें कई बार क्या जैसे बताया कि भाई हमें वो मानसिक तप ही अधिक दुख देता है, और बात भी सही है वास्तव में देखते हैं तो कई बार उसको कई लोग कमजोरी समझ लेते हैं। हम मान लो हम तो तप करते हैं तो भाई सहन कर ले ना करे तो कई बार उसको कमजोरी गिनी जाती है या उसके तरीके से, तो उस पर क्या? हाँ, कई बार ऐसा होता है कि जब हम सहन कर रहे हैं तो सामने वाले को लगता है कि तो कमजोर है, तो वो और दुख देने का प्रयास करता है, उसको लगता है इसको परेशान करो, उसको उस परेशान करने में मजा आता है। नहीं, वो दो और कटु वाक्य। हाँ, हाँ, उसको मजा आता है वैसा बोलने में, उसको लगता है इसने कुछ प्रतिक्रिया तो करनी नहीं है। देखिए, किसी भी एक सिद्धांत को व्यवहारिक स्वरूप कैसे दिया जाए उसकी बहुत सारी परिस्थितियां होंगी। एक सामान्य चीज है कि हम उसको सहन करें, लेकिन सहन करते हुए क्या होना चाहिए, हमारी उन्नति होनी चाहिए। उस तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान सब कुछ करता हुआ, सब कुछ करते हुए हम आगे बढ़ने चाहिए, उन्नति होनी चाहिए। तो जहां एक बाधाएं आ रही हैं जहां से, और वो जानबूझ करके अनावश्यक बाधाएं बार बार बार बार पैदा की जा रही हैं, तो वहां पर हमें उस बाधा को रोकने के लिए भी प्रयास करना चाहिए। ताकि वो बाधाएं वहां पर अनावश्यक रूप से बार बार नहीं हो। तो फिर उसको जिस प्रकार से हम समझा सकते हैं, जिस प्रकार से वो बाधाएं कम हो सकती हैं, अलग अलग स्थितियां उसकी बन सकती हैं। कहीं वो हमारे अधिकार में है तो हम उसको डांट भी सकते हैं, कहीं हमारे अधिकार में नहीं है तो समझा सकते हैं। तो किस प्रकार से संबंध हमारा उसके साथ में है, कैसा अधिकार हमारे साथ में है, वैसा परिस्थितियों को देखते हुए फिर उसको नियंत्रित करें। अनावश्यक रूप से बाधाएं उत्पन्न होती रहे और हम उसको सहन करने के लिए बल लगाते रहे, वो कोई अनावश्यक प्रयास से अनावश्यक ऊर्जा हमारी वहां खर्च हो रही है, उसको हम बचा सकते हैं। तो उसको नियंत्रित करने का, उन परिस्थितियों को रोकने का प्रयास करना चाहिए। जैसे हमने कुछ व्यवस्था बनाई है और वहां पर कोई व्यक्ति आके बार बार अनुशासनहीनता कर रहा है, उसको हम सहन भी कर सकते हैं, लेकिन उसको सहन करने से व्यवस्थाएं बिगड़ती हैं, तो वो सहन करने योग्य नहीं हो तो प्रथम बार में उसको वहां पे रोक देना चाहिए कि ऐसा नहीं करना है अपने। तो व्यक्तिगत हमारे को परेशानी है कि सामाजिक उसमें अहित है कि पारिवारिक अहित है, वो सब देख करके उन परिस्थितियों के साथ में वैसा नियंत्रण करने का प्रयास करना चाहिए, उसमें अनावश्यक उसको तनाव नहीं पैदा करना चाहिए। तो ये तीन चीजें हैं, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। तो यम और नियम इन दिनों में हमने पढ़े, कल की कक्षा में हम आगे इस विषय पर और चर्चाएं करेंगे। आइए ओम ध्वनि के साथ में विराम देंगे। ओम।